Szia, örülök, hogy újra itt vagy, ez a szokásos Juhi Podcast, egész pontosan most átbeszéljük, hogy mi várható 2026-ig, illetve utána, mert azt hiszem, hogy ez érdekel ma mindenkit a legjobban. Ha most kettőt nyomsz arra a kis jobbra nyilacskára, akkor megúszod azt, hogy halt, hogy légy, támogasd a csatornát, illetve iratkozz föl, mert ezzel segítesz a terjedésén a tartalmaknak, és hát a szuper köszönetekből, meg az ilyen egyéb támogatásokból működik maga a csatorna, úgyhogy nagyon hálás vagyok neked. Állj, túlszaladtál, gyere vissza, mert megkérem, mégis hallgatom, de jó. Vicceltem csak félig, újabb vendég van nálunk, mégpedig Fekete Győr András, fordulok ide Andráshoz, szia András. Szia, hello. Akivel szintén arról fogunk beszélni, hogy vagy. Hogy vagyok. Hát, hogy de. Parlamenti munka nélkül milyen az élet? De jó, sokkal jobb egyébként az élet. Hát kemény volt a április, május, június. Hát ugye nyilván egy parlamenti frakcióval rendelkező pártot, polgármesterekkel rendelkező, több mint 100 önkormányzati képviselővel rendelkező pártot kellett jobb belátásra téríteni. Tehát a rendszerváltás irányába terelni, és visszaléptetni a 26-os választásról. Tehát, hogy ez volt az én küldetésem ebben a 3 hónapban, és sikerrel teljesítettük, tehát ez nem volt könnyű egyébként, nyilván fogunk majd erről beszélni. Azért én is picit kifáradtam ebben, de eredményes volt. De erről is beszéljünk. És mindig jó, bocsás, mindig jó úgy elmenni pihenni, mert most éppen pihenésből jöttem vissza. Te vagy az első ilyen szakmai jellegű elfoglaltság, hogy volt értelme annak, amit az ember csinált. Tehát így most kipihentem magam. Egyet menjünk még hátra, mielőtt eljutunk ide, mert az tényleg fog érdekelni. Múlt héten Kéri László volt itt nálam a vendég, és pont ezt mondta, hogy szerintem mindenki nyugodjon le, majdnem csúnyát mondtam, de hogy már úgy értem, hogy az úgynevezett óellenzéki pártok és szereplők közül, mert hogy lesz itt majd tér a későbbiekben, de egyet tépjünk hátra, hogy milyen neked megélni az óellenzékiséget, hiszen a Momentum azért 2016-ban alakult, ugye? Jól mondom, 16-17. Mert 15-ben egyébként, 15. 17-ben bontott zászlót. De a lényeg, hogy ti akkor nagyon fiatalon, 25-30 éves vágtatok be a politikai, hogy leváltjátok az egész addigi ellenzéket, mondjuk úgy, hogy az óellenzéket, és egyedül megoldjátok itt a helyzetet, aztán abból lett, ami lett, most nem ezen akarok rugózni, hanem hogy viszonyulsz ehhez, hogy kiöregettetek igazából a szakmából. Hoppá, milyen kemény állításokkal jössz itt nekem itt a nyaralás után. Én nem veszem magamra ezt az inget. Tehát a kiöregedés még lehet, tehát 36 éve, mert én elfogadom tőled a kiöregedés jelei biztos látszanak, őszülgetünk mindannyian, mert gyerekem is van, tehát ez már abszolút az öregség jele. Viszont az óellenzékiséget, akinek nem ingene vegye. Tehát én azt nem veszem magamra. A Momentumnak a küldetése, hitvallása, amikor elindultunk, alapvetően egy nyugatos szabadság szerető és szabadságharcos fiatal generációs mozgalomként indultunk, és a nagybetűs valódi változást tűztük az zászlónkra. Aminek egyébként, hogy te is mondtad, abszolút része volt az ellenzéknek is a leváltása. Meg nyilván a rendszer, tehát ez az volt a fő, hogy az Orbán rendszert azt a történelem szemét dombjára száműzzük. És azért fontos azt megnézni, hogy egy mozgalom, amikor betör a politika világába, akkor milyen állapotok uralkodnak. Amikor mi betörtünk 2017 elején az olimpiával, amivel elég magasra tettük a mércét, túl magasra magunknak is, mert rögtön egy győzelemmel kezdtünk, és ugye azt überelni egy olyan rendszerben, ami zárja be folyamatosan az ajtókat. Népszavazást után már nehéz volt kezdeményezni, az nehéz. De akkor, ha visszaemlékszel, ugye 13 és 19 között növekedtek a reálbérek Magyarországon folyamatosan. 17-et írunk. Tehát az emberek jobban érezték magukat, jobban éltek, nem akartak, nem volt rendszerváltó hangulat Magyarországon, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ellenzékváltó hangulat sem volt annyira, vagy igazán. Tehát te is a politika része voltál. Hát te egy tök hiteles szereplő voltál, akkor is meg ma is az volt. Ezért hívtam Andrást. Vagy még inkább az, nem tudom. Ha már én nem kaptam meg, akkor én legalább. Na, szóval ott voltál. Szél Bernadett, Hatházi Ákos vezették az LMP-t. Nola Gábor egy 20%-os Jobbik élén politizált éppen. És még lehetne sorolni, és ebbe jött be a Momentum, tehát nem volt ellenzékváltó hangulat, és a Momentumnak az nem sikerült, hogy egyébként az ellenzéket, ugye Gyurcsány Ferenc által mondjuk megszemélyesített óellenzéket azt leváltsa. Miért nem? Mert a korszellem mi volt akkor? Az, hogy elismerjük a különböző pártokat, elismerjük, hogy vannak pártidentitások, liberálisok, zöldek, szozdemek, stb. Ezt elismerjük, de ők fogjanak össze. Tehát ez volt a választói akarat 22-ig. Ez volt a megrendelés. A Momentum azzal, hogy ezt elfogadta, azzal, hogy egyébként demokrata pártként a választók akaratát részesítette előnyben, az a valójában az identitásának egy jelentős részét feladta. És a te kérdésedre ez a válasz. Tehát ez a fő oka annak, hogy Momentumnak ez nem sikerült. Sok más dolog igen. Tehát a legsikeresebb, eredményesebb európai parlamenti képviselőket Momentum adta Magyarországnak, csak Csakatka Donát Anna. A legtiszta kezű polgármestereket egyébként Momentum adta a hazának, Pikó Andrással, Nyirati Klárával, Soproni Tamással, Rózsa Andrással. És egy új nemzedéket, generációt hozott be a politikába, egyfajta egy Európa nemzedéket, ha úgy tetszik, önkormányzati szintre, a gazdaságba, kultúrába, influencerek közül egyébként, szóval sokan a Momentumból nőttek ki, ha csak Potyondi Edinát, ha említem ezek közül. Na, úgyhogy így vagyunk. Majd a Tisza ehhez képest. Is, hogy így élje meg, hogy abból nőttek ki. Ami tény, az tény. Igen. Mármint az, hogy a Momentumban politizált. Figyú, az engem érdekel, hogy éritek meg ti belül, hogy tehát volt-e értelme ennek, mert hogy igazából ugye az most a vád úgy általában, vagy vád, hát nem tudom, hogy a leírása a helyzetnek, nem akarok senkit semmilyen bélyeggel, és abban én is benne vagyok, már úgy értem, akire bélyeget raknak, hogy volt-e értelme az addigi munkának, tehát ezt igazából magamnak is feltetném ezt a kérdést, de hogy ti hogy éltétek meg, hogy ahogy mondtad, egy nagy sikerrel berobbantatok, de hát aztán szépen elkopott, és így belesimult ebbe az ellenzéki táborba a Momentum is, és hát eljutott oda, ahova eljutott, hogy most azt mondjátok, hogy nem is indultok 2026-ban. Hogy ezt hogy éljük meg? Hát, hogy volt-e értelme ennek a munkának, amit beraktatok, mert hogy ugye te is arra utalsz, hogy hát azért akkoriban, amikor megjelentetek, akkor azért alapvetően a gazdasági helyzet az lényegesen jobb volt, az emberek úgy élték meg, most pont, de most arra összeomlott. Van-e szerepe abban a Momentumnak, hogy összeomlott ez a rendszer ennyire, amennyire most összeomlott, vagy szintisztán a gazdasági helyzetnek köszönhető, illetve nem tudom, bármi másnak? Tehát, hogy... Igen, nyilván, szóval, hogy vannak olyanok a tagságban, akik, vagy voltak olyanok, akik nem is akartak elindulni a 2018-as választásokon, tehát akik nem akartak még zászlót bontani akkor, amikor mi azt megtettük, hogy még várjunk, hogy még fiatalok vagyunk hozzá. Viszont mi azt meg, vagy én személyesen, nem éreztem megengedhetőnek, luxusnak éreztem volna, és én akkor voltam, 28 éves voltam a olimpia alatt, luxusnak éreztem volna azt mondani, hogy még menjünk ki külföldre, még menjünk el a versenyszférába dolgozni, mert annyira szorította akkor már a rendszer az emberek torkát, a szabadságot, akkor már számolta fel gőzerővel, az EU-val vívta a szabadság harcait, és folyamatosan épültem Magyarország, mint szellemileg, mind anyagilag egyébként. Szóval nem volt tér és lehetőség szerintem várni. Hogy ugye már beszéltem sikerekről, eredményekről, amit a Momentum behozott, szerintem a Momentum éveken keresztül tartani tudta a reménylángját sokakban. Tehát a Momentumot én vezettem több mint 5 évig. Átlagban ebben az 5 évben a Momentumnak 500 000 körüli szavazója volt. Volt, amikor ez felment 650-700 000-re, most itt a kutatásokról beszélek, volt, amikor picit lejjebb ment. Azért ez nem kevés ember. És nekik a Momentum az ott volt, mint egy európai, nyugatos alternatíva. Nagyon sokan mondták azt nekem, hogy nem megyek még el külföldre. Tehát itt vagyok, tehát ameddig itt küzdötök, értem, és ameddig érzem, hogy van a változásnak lehetősége, és 22-ig ezt érezték, utána jött egy törés, addig kitartottak. És szerintem ez egy fontos funkció volt nagyon a Momentumnak. És akkor 22 után? Az egy más világ. A 22 után parlamenti párttá válik a Momentum, ami önmagában politológiai szemmel nézve tök nagy eredmény, egy ilyen fiatal pártól, viszont egyébként meg egy kétharmados parlamentbe kerül be maga a mozgalom, és nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Gyertek ki, mondták sokan, és sokan azt mondták, hogy maradjatok bent, mert mi oda küldtünk titeket, tehát legyetek a hangunk. És nyilván bevittük a tanárok, a tanármozgalom hangját 2023-as évben, a diákok hangját, a kata kisvállalkozóknak a hangját a parlamentbe. Most, hogy mennyi eredményt a tanárok egyébként értek el eredményeket a mozgalmukban, ugye nőttek is a tanári fizetések, de rendszerváltás kell az oktatásban, az egyértelmű. Majd 26-tól lehet ott is örülni. Úgyhogy a 22 utáni az már nem egy dicsőséges történet, az biztos. És akkor most 25-től lehetett azt mondani, hogy történelmi szelek fújnak, és meg kell hallani, és meg kell érteni az új idők szavát. És az új idők szava az, hogy egy nagy rendszerellenzéki mozgalom van, ezt most Tiszának hívják, az ő vezetőjét most Magyar Péternek hívják, lehet, hogy hívhatnak máshogy is, ez teljesen mindegy, így hívják őket, és ebbe tömörülnek a választók. és aki hivatásként tekint a politikára, és szolgálatként tekint a politikára, annak a megélhetési politizálást el kell utasítani. És szerintem megélhetési politizálás az, ha valaki, vagy valaki egy párt, az most elindul a választáson, és szabdalja az ellenzéki mezőt. És akkor, ha jól értem, akkor a Momentumon belül azért ebben hát voltak ellenhangok, vagy szóval, hogy ezt a dilemmát, ezt azért, itt ezt hogy képzeljük el? Tehát, hogy a végén szavaztatok, és akkor azt mondtátok, hogy ti megélhetési politikusok vagytok, mi a hazáért politizálunk, és győzött a haza? Vagy ezt hogy nézünk? Nem ilyen egyszerű. 64-ben volt egyébként a megoszlása a nem indulásnak végül, tehát hogy viszonylag szoros volt. Ez azért, hát azért nem annyira szoros. Hát, de lehetett már 90-10 is, tudod. Meg 52-50. Meg az is lehetett. Hát az van, hogy viszonylag azért ez egy szoros eredmény, és én azért örülök annak, hogy volt egy belső levelem a tagságnak, és aztán én a nyilvánossággal megosztottam ezt. Azért kikaptál, nem? És azért kikaptam, megosztottam ezt a szándékot. Ugye mi volt ebben? A Momentum ne induljon, a 26-os választásokon hozzon létre egy 500 millió forintos rendszerváltó alapot az állami támogatásainak a terhére, és rendkívüli küldőgyűlést hívtam össze, hogy döntsön ezekben a kérdésekben. Viszont ugye a nyilvánosság olyan szinten mögé állt ennek a kezdeményezésnek, nyilván nem minden elemében, meg nem mindenki, meg nyilván a DK-nek nem örült, a Kutyapárt ennek nem örült, stb. De azért a többségében a nyilvánosság... Muszáj közül, hogy velük volt valamiféle egyeztetés, kooperáció, kaptatok jelzést, vagy onnantól, hogy nem örültek? Hát csak a nyilvánosságban, amiket mondtak? Hát az ember, tehát aki a politikában él és mozog és működik, az nyilván nem csak a nyilvánosságban beszél a másikkal, vagy hall a másiknak a véleményéről, érzéseiről, hanem a háttérben is. Úgyhogy tudom, hogy ezek a pártok, ezek hogy viszonyultak ehhez, nem örültek neki. De tudod, ki nem örült még ennek? Úgy hívják, hogy Fidesz. És úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Hát azért az nagyon vicces volt, amikor a Lánci, ugye ez a 21. századi AVH-nak, szuverenitás védelmi hivatalnak hívja a Fidesz, nek a vezetője, az konkrétan nyílt levélben könyörgött a Momentum vezetésének, hogy induljatok el a választáson. Tehát, hogy lehet választani azt az utat, írta, hogy akkor ti most itt megfutamodtok, meg lehet választani azt is, hogy kibújtok a külföldi pénzembereknek a zsebéből. Mert a külföldi pénzemberek a Tiszát akarják, és ti most függetlenedhettek életetekben először. Ez egy nyílt levél, mert lemaradt, mert Nógrádban nem jutott el ez a nyílt levél. Ez egy nyílt levél volt a Momentumhoz, és én nem ott, de akkor is megértettem, hogy ez mennyire fáj a Fidesznek. Tehát ők arra építették a rendszerüket részben, hogy az ellenzéki pártok a nekik kiosztott szerepeknek megfelelve politizálnak, milyen eredménnyel? Újabb 4 év az Orbán dinasztiának. Ők erre rendezkedtek, hogy minden ilyen nagyon könnyedén történt a Fidesz szempontjából, a kottákat kiosztották, és a kották szerint játszottak. És nyilván nem mindenki. Mi szerintem soha. És most sem. És attól fél a Fidesz, hogy ragadós lesz a példa, hogy a többi párt is ezt felismeri. 5% alatti pártokról beszélek. Igen, a nyílt levél nem jutott el hozzám, de annak a híre igen, hogy meg is kínáltak forrásokkal, egész pontosan, ha jól emlékszem, 100 millió forintról szóltak a hírek, nem? Hogy valakit megkerestek, erről mit lehet tudni? Tehát, hogy Fidesz részéről volt egy ilyen ajánlat, hogy még finanszírozzák is az indulást. Igen. A Momentumot több szinten keresték meg Fideszhez kötődő, vagy Fideszhez köthető szereplők. Azért teszek különbséget, mert a kötődőről tud bizonyítani, hogy ő a Fidesz-szel együtt mozog, a köthetőről meg mondjuk suttogják, vagy... Itt lehet konkrétumokat, mert biztos, hogy érdekli a nézőket. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy több szinten. És nekem ez volt az utolsó csepp pohárban. Tehát amikor ez visszajutott hozzám részleteiben, és konkrétumok szintjén is, és az volt az utolsó csepp pohár, hogy ezt nem lehet tovább folytatni. A Momentumot 3-4%-ra mérték áprilisban egyébként. Az Ávec is, a Republikon is, például az Ideális csinált egy mérést, összesen 3-4, amikor legyen 3 az átlag. És amit el tudok mondani, és megmondom, hogy miért nem tudok mindent elmondani, az nem tudok mindent elmondani, mert egy maffia államban élünk. Tehát ez nem Hollandia, ez nem Dánia, nem Ausztria. Itt putyini módszerekkel és receptből csinálják a politikát Magyarországon. Na most azok, akik ezeken a beszélgetéseken részt vettek, ők vannak valójában a bizonyítékoknak a birtokában. Én nem kaptam tőlük felhatalmazást arra, hogy részletekbe menően erről beszéljek. Azért nem kaptam erre felhatalmazást, mert nekik is van családjuk, nekik is van egzisztenciájuk, van, aki a lelki épségét félti, van, aki az egzisztenciálisat, van, aki a testi épségét, ilyen is van. És ezért szeretném a megértésedet, meg a nézőknek a megértését is kérni. De ami viszont elmondható, az az, hogy a Gelencsér Feri jött ezzel ki. Ami ezzel elmondható, hogy a Fidesz azzal a céllal keres meg pártokat, és a Momentumot azzal a céllal kerest meg, hogy induljon a választáson. Több ízben. Tehát már áprilisban, májusban már azután is, hogy én ezt a kezdeményezést letettem. Tehát meg akkor is próbálkoztak egészen a küldött gyűlésig, egészen június elejéig. És két dolgot ajánlanak ilyenkor, pénzt. A nem 100 milliót, sok 100 millió, tehát itt valahol ezt úgy képzeld el, hogy tehát a milliárd plusz-minusz 1-200 millió. Itt a konkrétat nem tudom, itt a nagyságrendet mondták nekem, ez a Momentum állami támogatásával megegyező, kb. Megegyező összeg. Ez a milliárd plusz-minusz 1-2 százalék. Ezt a részét nem tudom. Mert Momentum ezt visszautasította természetesen, úgyhogy igen. Ez az egyik, amit ad a... De akkor ahogy eddig összefoglaljam, tehát valamilyen módon megtalálnak Momentumos politikusokat akár, vagy operatív vezetőket, és jön egy pacekba szemtől szembe egy ajánlat, hogy adunk, ezek szerint én 100 milliót adtam, de ezek szerint több 100 millió forintot, hogyha elindultok. Igen. Ez az egyik, a másik meg az ajánlások. Az ajánlások ugye, mikor kellenek a választásokon a jelölteknek. Jelöltenként 106 jelölt van, jelöltenként 500 darab ajánlás kell, de a választási iroda az inkább mindig kiszór egy csomót, tehát legalább 10%-át kiszórja. Mi mindig rágyűjtöttünk az 500-ra, kb. Még egyébként 100-150-et volt, hogy 200-at. Most szorozd fel ezt 106-tal. Ez egy olyan 60-70 ezer ajánlás az országban, ez nem kevés. Nagyon sok párt ezt nem tudja megugrani. Mi mindig megtudtuk. Nekünk a Fidesz, mikor volt a tavaly 24-es EP választások előtt, felajánlotta a Momentumnak, hogy legyűjtik. Azért ez egy szégyenteli helyzet. A Momentum az elhajtotta a Fidesz, megcsinálta maga. Az, hogy a többi párt, akinek nem volt szervezete, meg tudta ezt csinálni, nem tudom, vagy hogy önerőből, vagy a Fidesz támogatásával, de a Momentum megkeresték. És ez a másik ajánlat, és sokkal többet kell összegyűjteni a parlamenti választáson, mert az EP-n 20 ezeret, itt pedig még egyszer mondom 60-70 ezeret. Ugye ez a másik, amit adnak. Vagy ilyenkor ajánlanak. Úgyhogy ez egy durva. A kamupártok indulóinak, mert ja. Most ebből az jön, hogy összegyűjtik az ajánlást, adnak pár 100 millió forintot, hajrá. A kamupártoknak, megoldás mozgalmaknak, meg a, hogy hívják, a gödény, ezeknek mind ők gyűjtötték össze. Hát világos, igen. Nyilván. Úgyhogy képzelhetitek, hogy ha Momentumot megkereste, ilyennel a Fidesz, akkor a többi pártot nem keresi meg. De erről van információd, vagy ez csak egy ilyen, hogy mondjam, az alapján logikailag levezethető, hogy titeket, tehát mondjuk egy, nem tudom, most nem merek már pártneveket mondani, hogy nehogy rám szakadjon a szavazói réteg, de hogy bármilyen más ellenzéki pártot szeretném. Úgy gondolom, hogy biztos módon vagyok benne. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy akkor ez miért ne lenne? Mondjuk én is egyébként az elmondottak alapján, mert hogy... Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Szóval, hogy Ez nem kérdés. És nyilván van, aki erre azt mondhatja egy párton belül, hogy hát ha a baloldali politikát fideszes pénz segíti, hát most a pénznek nincs színe, mondhatja, baloldali politika a lényeg, ugye mondhatják a Kláráék, baloldal kell, Európa kell, Klára kell, jöttem hozzád, és ezek voltak kint ezek a plakátok, szerintem szörnyűek egyébként, és mondhatják azt, hogy hát akár Fidesz pénzből is, mert a baloldaliság a lényeg. Tehát, hogy ebben szerintem ez a szomorú. Na, tehát igen. Úgyhogy volt ilyen a Momentum részéről, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ezt a Momentum visszakézből elpofozta, és hát látom azt a Fideszen, hogy mennyire megpróbálják. Ezek azért maffia módszerek valahol. Tehát ez kenül. Tudom, hogy embereket általában az ilyen bulvár része, biztos, hogy értek, hogy ezt tényleg hogy kell elképzelni, hogy elhívnak egy beszélgetésre, mesélek én is akkor, jó, csak azért, hogy hát, ha fölpuhulsz, mert engem próbáltak az ötödik előtt ügyek kapcsán megvenni, akkor egy barátomat, akivel együtt tártuk fel az ügyeket, kereste meg egy régi ismerőse, aki ilyen Fidesz közeli volt, hogy akkor beszéljünk, hogy egy ilyen hasonló metódus, hogy elhívnak valakit kávézni, milyen ürüggyel vagy, hát segítek gondolom már a meghívásnál, hogy ez egy fideszes valaki. Nem? Van, hogy közvetítő, tehát olyan közvetítő, aki ismeri jól a Momentumos oldalt is, és akkor elhívja egy ilyen beszélgetésre. És akkor egyszer csak ott van valaki még pluszban, vagy... Megmotozás vagy... is van. Igen. Lehet, aha. Na, ilyeneket mesélj, akkor igen, ez szerintem izgi. Tehát ez hogy néz ki, hogy egy nyilván... Nem megyek ilyenre, meg nem voltam ilyen, úgyhogy emiatt nehéz, de igen. Mert ez egy krimi, ahogy Orbán Viktor mondta nem olyan régen, kíváncsi lennék. Ennyi tudok, szerintem a lényeget elmondtam. Tehát az, hogy igen. Mennyit ajánlanak, hogy milyen céllal teszik, és mondom meg nemeket, meg ilyen konkrétumokat, meg azért az nem, mert vigyázni. Nem, inkább a metódus, hogy ezek szerint akkor ők is azért körültekintően, ne legyen ott hangfelvevő, igen. Ne legyen nem tudom, ilyen, átkutatják el. Szép. Igen. Jó. Mi a stratégia akkor innen? Tehát ha jól értem, akkor ezt szeretném azt hinni, gondolom, vagy helyben elutasítottam, mondtam, az ilyenfajta dolgot, de belül azért volt egy mozgás, hogy mégiscsak el kéne indulni, hogy a igen. Nem tudom, liberális, vagy nem tudom, baloldali értékeket képviselje valaki. Igen. Hogy zajlott ennek a kitárgyalása? Vagy... De nagy készülődés volt már az elmúlt fél évben, már jelölteket állított a Momentum, neki 40 jelöltje már megvolt, ugye 71 kell a listaállításhoz. A kutyák is azt hiszem valami azt lövik be kb., csak ők 106 helyen nem akarnak majd elindulni, de ez 70 is rengeteg, tehát ez a kétharmada az összes választókerületnek. A Momentum állította már a jelölteket, pártelnöki szinten itt meggyőződés volt, hogy indulni kell, ilyen sokak érdeke is volt az, hogy megmutathassa magát, küzdhessen, elindulhasson, ezeknek egy része méltányolható egyébként, tehát ezeket én nem akarom elvitatni, de maga a vita meg azután indult meg, hogy én ezt elindítottam. És nyilván a pártársak azért monitorozták a közvéleményt is, nyilván, tehát mégiscsak azért az ember politikusként azért a választókért van, jó esetben. Legtöbb esetben sajnos nem felén ezt láttuk, inkább magukért sokszor. Úgyhogy ezt is monitorozták, és akkor volt erről egy vita, volt egy induláspárti, meg volt egy nem induláspárti, vagy egy visszalépéspárti, rendszerváltáspárti. Oldal, és akkor végül utóbbiak nyertek szerencsére. És akkor mi most, meg gondolom, akkor arról is beszéltek, hogy milyen Momentum jövője egy ilyen helyzetben. Persze. Ugye Momentum nem indul el ezen a választáson, viszont a Momentum a rendelkezésre álló aktivistákat, a rendelkezésre álló erőforrást, ami lehet pénz is, lehet tudás is, ugye Momentum azért évek óta szervez rendezvényeket, mozgat embereket az utcán, tüntetéseket szervez, különböző flashmobokat csinál, tehát tüske a rendszer körme alatt, tehát ezeket folytatja, ezeket az akciókat a Momentum fenntartja, és én abban bízom, én ezt javasoltam, hogy a fővároson kívüli rendszer ellenes sajtót, ami a kivéreztetés szélén áll, és nagyon nagy szükség van arra, hogy ott legyen újságírói munka, eljusson az igazság az emberekhez, például támogassa a Momentum. Hogy a különböző, itt van a Pride például, ugye itt berezelt a rendszer, de óriási győzelem. Tehát a Kapu Tibor által is látható győzelem, ami történt. Okay. Nem merték meg bírságolni a magyarokat, de fel volt készülve a Momentum arra, hogy ezeknek a bírságoknak egy jelentős részét átvállalja egyébként. Jogi segítséget nyújt úton útfélen egyébként különböző károsultaknak, megüldözötteknek. Úgyhogy ezt. Ja, majd erről is fogunk beszélni, de az még tovább is. Ez egy nyári gondolkodás egyébként, amire kérdez. Tehát akkor még ezzel nem vagytok, tehát úgy megtörtént egy szavazás, hogy nem indultok, de hogy igazából a jövőben, most értem ezeket, én inkább civil tevékenységnek fordítanám le alapvetően egyébként, hogy a, nem tudom, tehát az utcai aktivitás, hogy bármi, ez egy normális jogállamban alapvetően hát egy alulról jövő civil kezdeményezések szoktak ilyeneket csinálni, és egy politikai párt inkább képviseletet nyújt embereknek. Hogy ezt ti hogy képzeljétek a jövőben, hogyha lement a választás, megtörténik az úgynevezett rendszerváltás, akkor ti viszitek tovább elvileg ezt a pártot, értékrendet, amit eddig képviseltetek, vagy? Ez a terv. Tehát a Momentumban ez a terv természetesen. Ugye vannak olyan megszólalások, vagy vannak olyan vélemények, hogy hát itt egy pártnak vége. Tehát, hogyha ő nem indul el egy választáson, vagy ha nem jut be a parlamentbe, akkor vége. Azért szeretném azt is jelezni, hogy nem kell nagyon messzire nézni Szlovákiába. Van egy Progresszív Szlovákia nevű párt. Nekünk testvérpártunk, nagyon jó viszonyt ápolunk velük, ők olyan 18-20% körül vannak most, a Ficóék váltópártja. Ezek egy modern, európér, szabadelvű párt Szlovákiában. Ők 2020-ban kiestek a parlamentbe. Nulla képviselőt juttattak be, totál tragédia volt és káosz. 8% alatt végeztek, ők összefogtak egy másik párt, és emiatt a küszöb felemelkedett. Utána 18%-kal tértek vissza 3 évvel később. Vannak ellenpéldák. Ez mindez attól függ szerintem, hogy azok, akik csinálják, azok hisznek-e az ügyben, tehát hisznek-e abban, hogy Magyarországnak kell nyugatos alternatívát adni, kell egy szabadságharcos, demokrata párti, jogállamiságvédő alternatívát adni, és mi hiszünk ebben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak rajtunk múlik, hogy lesz a Momentum 26-ban. És akkor az erőforrások, mert ugye egy csomószor arra hivatkoztak különböző pártok, hogy azért ülnek be a parlamentbe, azért vannak, nem csak azért, hogy képviseletet nyújtsanak, hát valószínűleg nehezen hihető, hogy lehet képviseletet nyújtani a mai kétharmados Fidesz parlamentben valójában bárminek is, de hogy az erőforrások megőrzése az egy fontos szempont volt, hogy ha kieste, már ugye nem indul a Momentum, nyilván lényegesen kevesebb erőforráshoz fog jutni, sőt, tehát alapvetően központihoz gyakorlatilag nem. Ezt hogy gondoljátok pótolni, vagy nem tudom, mert az egyszerűen kell a politizáláshoz, akárhogy is nézzük, hogy önkormányzati világból, vagy hogy... Én teljesen, tehát hogy most 25 nyarán teljesen lényegtelen kérdésnek érzem. Ezt nem téged megsértve. Tehát ne, én ezt tudom, megsértve. Csak... Teljesen lényegtelen kérdés. Azért ezt válaszolom, mert hogy egy csomóan erre hivatkoznak, igen. Tehát hogy, mindjárt őket hogy lehetett legyőzni, ez van a kérdés mögött igazából. Igen. Szóval, hogy én a Momentumot, amikor pártelnökként vezettem, nem volt parlamenti párt. A Momentumnak volt némi nemű állami támogatás, mert elértünk 3%-ot 2018-ban, és akkor pár 10 millió forint per év az érkezett a Momentum számlájára. Na most nyilván pár 10 millió forintból fenntartani térszerzetet nem lehet. De a Momentum hitelesen, erősen, rendszeresen képviselte azokat a szabadságra vágyó európér szavazókat, akik ugye beszéltük, amit 500 000-an ott a Momentum mögé is álltak. A Momentumot támogatták. A Momentumot támogatták az emberek azért, hogy képviselve legyenek. Tehát tehát azért nyilván ezek a ugye a csecseit szopni az államnak, azt sokan tudják. Ugye ismerjük a járadékvadászokat is a magyar gazdaságban. Ezek versenyképtelen történetek. Tehát a mészárosok teljesen versenyképtelen történetek. Amikor kihúzzák alóluk a talajt, majd 26 után remélem így lesz, én azért fogok küzdeni, hogy ez így legyen, akkor az ott finito, annak ott vége, annak a történetnek. Akkor lehet menekülni. Ők ugye nem repülőrajtot, hanem menekülőrajtot vesznek, ahogy én most azt látom. Orbán Ráhelek ugye repkednek most már külföldre. Valószínűleg nem is jönnek vissza. Nyilván néhány esetben majd azért az Interpol szerintem erről gondoskodhat 26 után. Bízom benne, hogy fog. De lényeg, hogy én abba vagyok a pártok tekintetében is, hogy dolgozzanak meg a bizalomért. Hát gyerekek, meg kell ezért dolgozni, nem? Tehát, hogy így a bársony székért most kuncsorogni, és akkor azért elindulni a 26-os választáson, csak az, hogy meglegyen a bársony szék. És meg se lesz. Tehát ebben szerintem ez a szomorú, hogy elindulnak parlamenti küszöb alatt lévő pártok, és 3-4-2%-on fognak végezni. És elvittek ennyi szavazót a semmiért konkrétan. És nem csak ez, hanem ott vannak a plakátaik, ott vannak a üzeneteik, ők összevesznek a kihívóval, ugye, mert hát versenyeznek vele. Tehát ezek folyamatosan roncsolják, és kikezdik az ellenzéknek egyébként a kohézióját. Ez már 22-ben is nagy probléma volt. Ugye emlékezz vissza, Gyurcsány, Jakab Péter, Márkiz, hogy ezek nagyon nem jöttek ki jól, ezek a szereplők. Hát ez volt az egyik kulcsa annak, hogy nem tudott nyerni, akkor hiteltem volt az egész. Szóval ez most is azért fenyeget ez a veszély. Én nagyon örülök annak, hogy a Momentum az egyszerűen, hogy mondjam, tehát egy történelmi felelősséget vállalt, áldozatot hozott, és azzal, hogy lelépett most a pástról, az egy cselekvő történet. Tehát, hogy szerintem az egy áldozatvállaló cselekvő történet, és semmi nem jelenti azt, hogy meg kell szűnni, sőt, ez egy megújulási lehetőség a pártnak. Tehát akkor ezt látod benne, hogy egy igazából elvetettetek egy magot, hogy ilyen szépen mondjam, megint vidékről jövőre. Ez megújulás. Tehát, hogy egyszerűen a kor szellemmel együtt gondolkodik a Momentum. A Momentum valódi rendszerváltó pártá vált azáltal, hogy vissza tudott lépni. A többiek pedig, akik nem teszik ezt meg, vagy nem tudják ezt megtenni, azok megélhetési pártokként folytatják. Ott szerintem, ott nincs jövő. De akkor ezt gondolod, mondjuk, mert az előbb említetted Dobrev Klárát, meg a DK-t, azt így értem, hogy ebbe a két farkot ugyanide sorolod? Tehát ők nem egy más szinten mozognak? Vagy nem tudom, beszéltetek ti egyáltalán egymással erről, vagy bárkivel? Én ezekben a pártokban én kapcsolataim vannak, szóval azt nem mondom, hogy barátai, mert nem, de hogy ismerősök vannak, kollégák vannak, persze, tehát én ismerem őket, ők ismerik a véleményemet, de a politika az ilyen, tehát hogy vannak elveid, meg vannak értékeid, nekem elvem az, hogy a rendszerváltás mindenek fölött. és a pártos politikai önérdekeket emögé kell helyezni. Nekem ez egy elvem. És van, akinek pedig, nem tudom, az elve az az, hogy mindenáron baloldaliság. Csak hogy nem az a kérdés 2026 áprilisában, hogy baloldali vagy jobboldali kormány lesz a Magyarországnak, szerintem nem ez. Nem a kérdés az az, hogy marad-e az Orbán rendszer, vagy megy az Orbán rendszer. Hogy jön-e Európa, vagy marad-e Oroszország. Hogy jön-e egy társadalmi megbékélés Magyarországra, vagy marad a polgárháborús uszítás. Szerintem ezek a nagy kérdések. És ebből a szempontból nézve az, hogy baloldal kell, igen, szerintem is kell egyébként baloldal hosszú távon, de nem ez a kérdés 26-ban. És én Klárának is ezt, vagy akár a kutyapártnak is ezt szoktam mondani, vagy üzenni, hogy 26 után egy új választási rendszerrel virágozzék minden virág. Tehát, hogy ott vannak a progresszíveket is, új alapokra kell majd szerintem helyezni, a baloldaliságot is, ott lehet labdába rúgni. Szerintem mindenkinek ez megadatik, ez a lehetőség. De akkor hiszel a rendszerváltás lehetőségében egyáltalán? Ne viccelj, persze. Jó, hát mi más nem mondhatnál, ugye? Tehát, hogy nem azt, hogy mi más mondhatnék, hanem voltak olyan helyzetek az életemben, amikor ugye úgy érezte az ember, hogy azt kell mondani, hogy hisz valamiben, mondjuk 22 tavaszán, ugye a Márki-Zay kampányban azt kellett mondani, hogy hiszünk, de már éreztük, hogy ez elment. Tehát volt ez. És én akkor nem is szerepeltem ilyen nyilvánosságban, mert hát ő volt a miniszterelnök jelölt, de hogy az ember nem nagyon hitte ott már, választók se. Most hogy van egy másik hinni? Olvasat, most túl azon, hogy a Tisza, vagy az ellenzéki világ hogy működik, de van egy olyan olvasat, hogy Orbán Viktor nem fogja, nem teheti meg, hogy elengedje a hatalmát, tehát hogy bármire képes, elmegy a falig, és azon túl is, tehát hogy igazából olyan szinten keményedik be a rendszer, hogy már nem pénzzel akarja megvenni a Momentumot, hanem adott esetben nem lesz választás, vagy nem tudom, olyan jogi helyzetet állít elő, hogy csak ők lehessenek, vagy nem tudom, háborús veszélyhelyzetre hivatkozva elhalasztják. Ilyenekben te látsz racionál, tehát bármit, hogy ez előállhat ez a helyzet, vagy ezzel nem számoltok? Én akár még számolhatok is ezzel, de én ebben valószínűleg radikálisabban gondolkodó polgár, meg politikus vagyok. Szóval, mint a Vona Gáborral volt egy vitám, hogy a kettő RK-t vezeti. Egyébként részben a mi mintánkat szerencsére elkezdték követni azzal, hogy ők nem indulnak el, ha úgy érzik majd jövő év elején, hogy olyan a helyzet. Viszont azt is mondta, hogy kell egy párt, ami be tud ugrani a Tisza párt helyére, hogyha mondjuk eltiltják Magyar Pétert az indulástól, vagy bebörtönzik. Na most ez nonsense. Tehát, hogy nekem ezek komoly vitám van a Gáborra. Tehát, hogy azért nem ár. Tehát mi demokraták vagyunk, szerintem. És elfogadni ennek a mocskos rendszernek a játékszabályait, és azt mondani, hogy hát akkor mi amúgy itt vagyunk, hogyha lecsukták a Magyar Pétert, mint hogy Erdogan ugye lecsukta az isztambuli polgármestert, mi itt vagyunk, ez is biztatjuk a Fidesz, hogy nyugodtan csinálja, amit akarsz a kihívóval, mert mi majd beugrunk, hát nem már. Tehát, hogy a barikádra kell menni. Vagy bojkottálni kell mindenkinek az egész választást Magyarországon. De inkább barikádra, szóval, hogy nézem a szerbeket. Nézem a szlovákokat, néztem a Romániában az alul nagy tüntetéseket. És hát irigykedve nézem, hogy hát ott mert 100 000, a diákok, ugye Szerbiában diákok azok, akik viszik a fáklyát az első sorokban, hónapok óta, és már miniszterelnököt buktattak meg. És a Vučić be van rezelve. Nem meri, már előre sem meri hozni a választást, mert úgy érzi, hogy elveszíteni. Szóval, hogy én ebbe hiszek, nyilván ez a szabadságharcos attitűdömből is jobban jön, ugye ezért is ítéltek el felfüggesztett börtönbüntetésre ugye tavaly, mert az ott voltam az igen, első. Most ne is dobálj. Mindez, szóval mindenféle van, és most csak a bögrét nem akarom. Bár Juhi, ez is. Szóval, hogy igen, szóval ebbe hiszek, és nagyon nem értek egyet azokkal, akik pedig így biztatják kvázi a Fidesz, hogy ja, csináld. Tehát, hogy szedjél le politikusokat, és mi itt vagyunk. Tehát, hogy így ezt nonsensenek érzem, és vérlázító. Jó. Akkor lapoznék egyet, mert hogy akkor így nagyjából értem, de ez ha jól értem, nem személyes véleményem, hanem a Momentumban ez lett a kialakult álláspont, mert hogy volt egy szavazás, nem indultok. Persze, nagyjából ezzel most ez eldőlt. De hogy mindenki ezzel elégedett is, tehát nem lehet arra számítani, hogy valakik majd még nem tudom, bármit ezen változott. Tudnak, nem, ez egy végleges döntés, és fix. Ha rajtam múlik, igen. Szerintem annyiban bízhatsz az alapítóban, kérdés, hogy ezt kordában tudja tartani. Jó, igen. Csak hogy ez a kérdés, hogy ez rajtad múlik-e, vagy fix, ez már egy fix. Jó. Akkor viszont lapozunk egyet, Momentummal találkozunk 2026 után, ha jól értem, addig pedig ilyen kvázi civil aktivitást nyomtok. Más formában. Ebben te is előjöttél egy alapítványon, aminek igen. Engem is felkérdezett tanácsot, nagyon szépen köszönöm, de alapvetően ez a te nevedhez fűződik, erről mindenképp szeretném kicsit részletesebben beszélni, mint a sajtótájékoztatón, hogy mi a tervezzel, számítasz-e arra, hogy lesznek, először mondod, hogy mi a cél alapítvány, ezt sokan nem tudják, ha sem. Igen. A politikai üldözöttekért alapítványról van szó, amivel kiállunk azokért a magyarokért, akiket a rendszer el akar hallgattatni. És egy ilyen, nekem egy ilyen hitvallásom picit az, hogy szóval, hogy az emberekből gyúrunk erőt, és erővel érünk el eredményeket. Tehát, hogy ez egy ilyen logikai lánc. Én közösségszervezőként, Momentum vezetőjeként is mindig ezt tartottam a legfontosabbnak, hogy embereket összehozni. Mert ugye egy hangot el tudsz hallgattatni, de egy közösséget azért sokkal nehezebb, ugye? Lásd még Pride. 500 000 embert megbírságol. Na, 500. Mert jó, nem csak... 470 000-re mérte egy ilyen terület alapú szoftver az összegyűlteknek a számát, ugye egészen a BME-től összekötve a madástérig. Úgyhogy az 470 000-et mondott, én most felkerekítettem 500-ra. Jó. A szoftver utólagos engedelmével is. Rengeteg. Szóval ebben hiszek, és van Magyarországnak rengeteg hőse. Hétköznapi hősök, akik nem hétköznapi dolgokat csinálnak. Most pont ugye itt a Pangotai Liliről szóltak a hírek, ugye, akit mondjuk csak a Pride miatt elővett a rendszer, és akkor eljárást indítottak közben, mert azt is megszüntették. És hát a Lili, tehát az, hogy hogyan lesz egy 19 éves diáklány az Orbán rendszer politikai üldözöttje. Tehát őt egy ugye pécsi egyházi iskolából üldözték el azért, mert egy 80 000-es budapesti tüntetésen egy slam poétrit előadott. És volt benne káromkodás, és miért ne lenne? Dühös. Dühösek a fiatalok, dühösek a diákok, mindannyian dühösek vagyunk. És őt konkrétan elkezdték, tehát a levegő elfogyott körülötte, elüldözték. Én most készítettem vele egy ilyen exkluzív riportot, édesanyjával is beszélgettünk, mondta, hogy a Lili, amikor Budapestre kellett jönnie, Budapestre kellett menekülnie, ott volt olyan fél éve, amikor ő az öngyilkosság gondolatával is eljátszott, tehát hogy ott neki súlyos problémái voltak, és segítségre volt szüksége. És ezt járjuk körbe. Tehát ott van a Bátonyi Péter, műemlékvédő, aki szálka volt, vagy tüske volt a Tiborcéknek a körme alatt, mert 56-os műemlékeket védett volna meg tőlük a Kossuth téren, de jöttek, és elpusztították azt, és ő kiállt. Ugye ezt hívjuk közérdekű bejelentőnek, whistleblowernek, amit őt sem kirúgták a minisztériumból. Tar Zoltán felesége. Vagy őt is kirúgták a minisztériumból 3 gyerekes édesanyjaként karácsony előtt azért, mert a férje politikai pályára lépett. Törlei Kata, tanítanék mozgalom, tanárként. Hát ott imádták a diákja, osztályfőnök volt őket, kísérte az útjukon, hogy mondjam, tehát ő egy ilyen inspiráció volt számukra, és beszéltem diákjaival a Katának, francia tanár volt meg osztályfőnök, kirúgták az iskolából, tehát amikor olyan súlyos tanárhiánnyal küzd a rendszer, hogy több ezer tanár hiányzik, mint 4000 tanár hiányzik minden évben az iskolákból, rengeteg, és hát, kirúgják. És akkor nem is beszélünk a diákokról, akiket tanít, hogy igen, a kormány, amelyik a igen. Gyerekek megóvója, valószínűleg a gyerekeknek van jogtörés, mint a Kata, aki egy felnőtt nő. Így van. Hát ott sírtak a gyerekek, mert Paja Tamást is kirúgták, több tanárt, aki ott sírtak a gyerekek a folyosón, ezeket a tanárokat kirúgták. De a Lilinél is igen, ezt is elmondhatnám, hogy mi, tehát egy iskola, akinek az lenne a feladata, hogy egyébként védi, tehát védi a gyereket. Tehát védi, lelkileg védi, fizikailag védi, mindenhogy védi. Érted, az iskola, ahol azért a véleménynyilvánítás szabadsága legyen már alap, nem? Tehát ezben az intézményekben legyen már alap. Én Hoffman Rózsához jártam, és nem okay, tudom. Oké, okay, igen. Ott nem alap. Igen, ott nem alap, sajnos ott nem alap. Úgyhogy, na, és a cél az, hogy a 2026-os az új rendszerváltásnak hívom itt a régi és elrontott rendszerváltás után, hogy a cél az, hogy jóvátételben részesüljenek az Orbán rendszer üldözöttjei. Ez a cél. Ugye mi lehet a jóvátétel? Mert lehet erkölcsi, lehet szakmai, tehát hogy visszaveszik a Törlei Katát mondjuk az iskolába, visszaveszik a Bátonyi Pétert, vagy a Horváth Andrást a NAV-hoz, ugye itt már nagyon régóta ilyen zöld oszti és Horváth András már nagyon régen kirúgták, visszaveszik. Anyagi jellegű jóvátétel. Tehát kártalanítanak. Még egy ilyenben, hogy tudtok ti segíteni, vagy hogy tudsz segíteni, mint alapítvány, hogy vegyék vissza mondjuk a műemlékvédelmi hivatalhoz? Ez egy érdekvédelmi intézmény, amit én létrehoztam. Úgy tudok segíteni, hogy olyan emberekkel vagyok benne, mint te, mint Iványi Gábor, mint Szél Bernadett, mint Ungvári Krisztián, mint Haraszti Miklós. Ezek komoly tekintélyek. Itt mi összegyűjtünk, rengeteg aktát gyűjtünk már a honlapon, tehát a www.üldözöttek.hu ékezet nélkül, azt meg tudjátok nézni, ami gyűjtjük folyamatosan aktákba rendezve ezeket az ügyeket, bizonyítékokat gyűjtünk. És az a várakozásunk, és az a célunk, hogy az új alkotmányozó parlament, az ezt a jóvátételt ezt megtegye. Hozzon létre egy külön eseti bizottságot a Orbán rendszer politikai üldözötteinek, tárják ezeket fel, mi ennek a támogatását meg fogjuk adni, és tegyen jóvátételt. Mert ezek az emberek, ezek egy olyan országért küzdöttek, amilyenben mi valójában élni szeretnénk. Tehát a bírák azok egy igazságos országért küzdöttek, a tanárok azok szabad oktatásért küzdöttek, akiket kirúgtak. Iványi Gáborék egyháza az elesettek mellett állt ki civilként. A rendőrök átláthatóságát, a korrupció ellen küzdöttek. Szóval, hogy az, hogy az ő történetük ne a rezsim érdeke szerint érjen véget, azt szerintem közös felelősségünk. Úgyhogy ez a végcél, jóvátétel, és amit pedig a mindennapokban tudunk csinálni, jogi támogatást nyújtunk nekik, akinek megélhetési gondjai vannak, adományokon keresztül tudunk neki segíteni. Minden évben kiadunk egy jelentést arra, hogy hány politikai üldözött van Magyarországon, tehát hogy lássa a nemzetközi világ is, hogy azért mi zajlik itt Magyarországon. Mentálhigiéniás támogatást nyújtunk, mondjuk a Lilihez hasonló esetekhez, úgyhogy ez a másik. De hogy, tehát itt jelentkezik valaki az alapítványhoz, hogy jó napot kívánok, igen. Én üldözött vagyok, és akkor... Igen, majd protonméles, van egy protonméles, tehát több csatornán keresztül lehet hozzánk, vannak védett csatornák, csak az van, és már több tucat ember jelentkezett nálunk, csatoltak anyagokat, dokumentumokat a saját meghurcoltatásukról, többekkel már felvettük a kapcsolatot, úgyhogy persze, hogy ne. Meg hát nyilván itt vannak a múlt meghurcoltjai, az elmúlt 15 év, és hát ahogy keményedik a rendszer, és ugye itt a Lánci féle új AVH, és itt működésbe lépne, és ugye várják, hogy akkor újságokat, újságírókat, civileket lehetetlenítsenek el, üldözzenek el, ugye egyre több feladat hárulhat a politikai üldözöttekért alapítványra. Szóval én ebben hiszek, hogy ez valóban a rendszerváltásnak ez egy leágazása. Tudod, tehát amikor azt mondod, hogy hát akkor befejeztétek a politikát, én ezzel nem értek egyet, mert ez is politika. Tehát ez is közösségszervezés, megmutatni ezeket a történeteket az embereknek, összekötni a magyaroknak, hogy figyelj, hát a rendőr, a lelkész, a tanár, a helyi kisvállalkozónak az ügye az egy azon mintázat. Az ugyanarról szól, az az elnyomásról szól, az a félelemről szól, és a félelem nem lehet rendszer. Ez a mi mondásunk is. Mondhatok, hogy ne üssem az asztalt, nem is ütöm tovább. Ez a mi vállalásunk, és mi segítünk mindenkinek, akit üldöztek. Jó, de hát 2026-ban rendszerváltás, ez akkor értelmét veszti az alapítvány, nem? Mert hogy nem üldözi tovább. Bár csak értelmét veszteni, nem? Ez az alapítvány. Egyébként még valami, hogy a 20. századi diktatúrák meghurcoltjai, ők járandóságot kapnak. Tehát van jogszabály Magyarországon, ami foglalkozik a 20. századi, ugye, kommunista, meg szélsőjobbos diktatúráknak az áldozataival, és ők járandóságot kapnak. Az Orbán kormány idén, talán februárban ezt megemelte, vagy márciusban. Én üdvözöltem is egyébként ezt a döntését. Más kérdés, hogy mi kérni fogjuk, és kezdeményezni fogjuk majd az új országgyűlésnél, hogy egészítsék ki ezt a jogszabályt, hogy a 20. századi diktatúrák üldözötteit azzal, hogy a 21. századi elnyomó rezsimek üldözötteivel, és az Orbán rendszer üldözötteivel. De akkor nem tudom most tényleg név nélkül. Tehát ez az jogszabályalkotás, amire szó lesz. De hogy akkor azt gondolod, hogy egy olyan, tehát hogy mondjam, azért sekélyes történelmi tudásommal is felmerül a kérdés, hogy azért a 20. század diktatúrái egy elkeményebb, tehát itt azért nem jött fekete autó, nem vitték el valakinek a családtagját évekig börtönbe, nem halt bele adott esetben egy kivizsgálásba, vagy nem tudom, tehát azért egy lényegesen puhább helyzetről van szó, mint volt mondjuk a 20. században, hogy itt ez így szerintem mérhető ahhoz, vagy... Figyelj, eszközökben puhább, de hogyha azt nézem, hogy valaki elveszíti az állását, a megélhetését, ha valakinek külföldre kell, vagy Pécsre, Budapestre, vagy valakinek külföldre kell menekülni, mint Pukli. Pukli István külföldre kellett, hogy menjen, mert nem kapott, ő is tanár volt, nem kapott itt semmilyen állást, ott dolgozik kint. Tehát ez emberi életeket próbáltak meg tönkretenni. Tehát a Csőgör Péter, Pest megyei főnyomozó, gazdasági főnyomozó, aki a Triatlon Szövetség korrupcióját tárta volna fel, amit Orbán Viktor fogorvosa vezetett, úgy meghurcolták utána, hogy nem hiszed el. Tehát ott vállás volt, ott teljes vagyonát kiperelték belőle, kirúgták a rendőrségtől. Tehát ez nagyon durva történetek. Tehát ez nem normális történetek, hát ne vicceljünk. Tehát oké, hogy nem tépték le a körmét, hát kösz. Tehát, hogy azért 2025-ben azért ezt az MK szerintem megköszönni, tönkretettek egzisztenciákat, családokat. És akkor elvileg ők számíthatnak egy olyanra, hogy közben jár az alapítvány mondjuk a törvény alkotásnál, hogy legyen már nekik. Igen, ezt felemeljük, hogy van ez az ügy. Mert eddig ugye ez ilyen pontszerűen foglalkozott ezzel a sajtó, de hogy ezt nem emelte fel senki ügyi. Ez egy országos kérdés, mert egyre többen érintettek ebben az egészben. Úgyhogy, és egyébként nagyon sok történet amúgy iszonyat erős, mert sokakat próbáltak meg, ugye megsemmisíteni, de nem hagyták magukat, de küzdenek. Hát Sőgör Péter minden tüntetésem ott van, ott küzd. Hát most, de bocs, csak hogy ne menjek messzebb, tehát itt üszmertem. Azért veled is azért mit próbált megcsinálni rendszer. Itt ülsz, százezrek, hát ez az, százezrek követnek, érted, véleményt formálsz folyamatosan, tök értékes munkát végzel, és megpróbáltak. És egyébként, hát valószínűleg azért Rogán Antalnak a rémálmaiban még mindig ott vagy. Tehát, hogy ez a, én merem ezt remélni. Én szeretném, ha szépet elmondan rólam, de ez csak... Hát, nem, tényleg úgy akarok. Csak azért mondom, tehát semmi rossz szándék nem volt velem. Honnan van ez erőforrás? Azt értem, hogy a lobby tevékenység, vagy nem tudom mi, tehát, hogy a törvényalkotásban legyen valami ilyen irányú munka, vagy nem tudom, mi az oké, de hogy ez azért erőforrás van szükség. Tehát, ha valakit kirúgtak az állásából, és nem tudom, nem kapja meg most az átlag fizetésre számolva x évig. Itt ilyen tervek vannak, hogy adott esetben nem tudom, Törlei Katának pótoljátok a kiesett fizetést, vagy szóval mikre gondolják? A lehetőségek. Mi az, ami valójában egy kárpótlás, mert rengeteg dolgot lehet, amit egyszer nem tudsz visszahozni, tehát és azok az igazi nagy károk, tehát az anyagé sokkal kevésbé, mint A lehetőségekhez mérten. Tehát nyilván a magyar állam a maga több 10 000 milliárd forintos költségvetéséből, tehát neki abszolút apró pénz, hogy ezt a több ezer embert egyébként kártalanítsa majd. Ezzel ez igazságtétel szempontjából érzem fontosnak. Tehát mindannyiunknak van igazságérzete, ugye maga az egész elszámoltatás is sok tekintetben egy igazságérzetből következő történet. Ugye itt nem erről van szó, hanem itt valaminek a visszaadása, amit elvettek tőlük, ott meg valaminek a visszavevése, amit elvettek tőlünk. Tehát ott meg erről van szó. Pont utána számoltam, hogy ugye a Rogán Barbikán lévő ruha, emlékszel, volt ez a... Ugye nagyon sok ilyen hír van, tehát most azt jegyeztem meg, 60-valahány millió forint volt a... 80 volt, vagy 120 a táska, 200 volt. Vagy lehet, hogy kiszámoltam, hogy 221 000 adag kórházi ebéd jön neki, abból az egy ruhából, tehát azt leráncigálnád róla, csak azt befektetnéd az egészségügybe, az 200... Ettől el kell határolódni. Jó, nem úgy értettem. Ez 221 000 kórházi étel. 275 forintot költ ma Magyarország egyébként egy kórházi ételre. Jó, rám akkor gondolom, hogy a Mészáros Lőrinc kis ladikját így oda kell akinek adni, akkor... Ja, igen, akkor... Hát most, ha már így lehet, én majd adok nektek belőle, ezt ígérem, mindenki jöhet. Jó, figyú, Momentum emögött van, vagy nincs, vagy szóval ez mennyire politikai, mennyire teljesen civil, tehát hogy igazából a Momentum mellett azzal, hogy letettétek időszakosan a lantot, elkezdtél ezzel foglalkozni, tehát ez egy ilyen, egyetértek azzal egyébként veled, hogy ez is politizálás pont úgy, mert hogy mégiscsak arról szól, hogy közügyekkel foglalkoztok. Közügy, így van. De hogy ebben a Momentumnak van szerepe, vagy bárki mással, ez szereti, tudja, támogatja, segít a Momentum hálózat különböző történetekben, kontaktokban, tehát nyilván ott nekünk vidéken helyi szervezeteink vannak, önkormányzati képviselőink vannak, tehát persze, én folyamatos kapcsolatban vagyok velük, úgyhogy segítik, adott esetben anyagi támogatással segítik, hogyha vannak olyan ügyek, szóval, hogy persze. Úgyhogy nekem ez a kettő van. Van ez a társadalmi ügy, meg van maga a rendszerváltás ügye, amit ugye én képviselek, hogy pártos érdekeket, az önérdekeket le, a közérdeket meg fel helyezni a polc. És én ezt képviselem, és én ebbe konfliktusokat vállalok a DK-val, ha van a kutyapárttal, és ezt én vállalom, mert tehát, hogy ez a mi nem csak a jelenünkről, a jövőnkről szól. És Tisztával egyébként egyeztetetek bármit, vagy ez teljesen soha nem is, volt ilyen se. Hát ők gondolom, hogy nem kerestek meg, mert ők ugye távolságot tartanak, hogy nálatok volt bármi kapcsolatfelvétel, vagy ilyesmi. Én nem volt szükséges. Tehát, hogy nem volt szükséges. Jó, akkor én záró levezető kérdésnek, hogy én azt tényleg becsültem, tiszteltem, amikor ti megjelentetek, mert hogy hát nagyon fiatalon vágtatok bele azért a nagy politikával. A mostaniaknak, mert rengetegen van, akin azt tapasztalom, aki tényleg, hát ez azt hiszem, lehet, hogy már közhely számom egy, hogy iszonyú mennyiségű ember kezdett el az elmúlt egy-két év alatt foglalkozni közügyekkel, tehát de sok megfejtése vagy ennek mi az oka, tehát hogy a gazdasági helyzet romlása, vagy egyszerűen annyira elgyűködben, vagy Magyar Péter színrelépése, hogy felszántja az országot, tehát ezer olvasata van ennek, de hogy mit lehet most tenni egy átlag ember számára, mondom ezt úgy, mint akik jöttetek fiatalként nagy lendülettel, egy teljesen kilátástalan helyzetben, hogy most te mit javasolnál bárkinek is, hogy pártba menjen, vagy szerveződjön helyben, vagy mi a legjobb, amivel tehet azért, hogy a rendszerváltás megvalósuljon? Csá. Csak az első sztorithoz, hogy mennyi mindenki vállal most ilyen szerepet, egyik gyors étteremben étkeztem pár héttel ezelőtt, és akkor legugolt mellém egy srác, aki eddig Norvégiában élt és dolgozott, és mondom, most jön haza. A közelgő rendszerváltás miatt, tehát hogy teljesen így őt is így mozgásba hozta, meg energetizálta ez a történet, és jön haza, és akkor influencerkedni fog majd, és egy nagyon értelmes 30 pluszos srác, úgyhogy tényleg sokan jönnek be, és nagyon örültem neki, amit mondott. Kérdésedre válaszul, tehát mindent csináljanak, ami szerintem közügy és közélet, mert hihetetlenül kinyílik a perspektíva, kinyílóban van, és 26 áprilisától még inkább ki fog nyílni. Tehát itt nem egy új országot építünk, mert Magyarországot építjük, tehát olyan több mint 1000 éves ország, azt nem mondom, de itt új tulajdoni viszonyok fognak jönni, itt új média viszonyok, új közmédia fog jönni, egy új nyilvánosság fog létrehozni, vagy fog létrejönni, egy új politikai kultúrát kell megteremtenünk. Tehát a perbeszédek helyett a párbeszédek kultúráját kell megteremtenünk, sok más mellett, és rengeteg ember fog kell lenni ahhoz, nem csak az állami gazgatásba egyébként, a magyar gazdaságba, hogy mondjuk hozzák haza a most Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában dolgozók a tudásukat, meg a tőkéjüket. Szerintem ez fontos lesz az, hogy fel tudjon még inkább zárkózni Magyarország, tehát a totál lemaradásról el tudjon indulni mondjuk Lengyelország irányába, ahhoz nagyon sok mindenkinek vissza kéne térni és befektetni Magyarországba. Úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit. Szerintem itt az idő. Most kell. Ezt jó is, hogy mondtad, mert igazából benneteket úgy értelmeztek egy csomóan, hogy visszajöttek a fiatalok külföldről, mert egy csomóan külföldön tanultatok, Momentum úgy ültetek össze, hogy te látsz ilyen, mert akkor talán van kapcsolata ezekkel a még mindig határokon túllevő fiatalokkal, akik egyébként nem azért mentek el, mert világéletükben nem tudom, belgák szerettek volna lenni, hanem egyszerűen nem láttam. Látsz ilyen irányú mozgás, hogy elindultak vissza? Vagy ez még azért meg kell, hogy történjen rendszerváltás, és akkor várható egy ilyen hullám? Ez a sztori, amit meséltem, a gyors értelmet. Azt értem, igen. Látok, a Momentum iszonyatosan beágyazott a külföldre vándorolt magyarok körében. Tehát még a Fidesz a határon túli magyarok körében volt, meg mai napig valószínűleg még mindig nagyon erős, a Momentum meg a külföldre vándorolt a körében volt nagyon beágyazott. Rengeteg külföldi helyi szervezete van a Momentumnak, rengeteg kint élő magyarra. Van egy nagyon élő hálózatunk ilyen szempontból, egy magyar hálózat Európában, és igen, és látom, hogy készülődnek, hogy jönnek, hogy keresnek állásokat itt már Magyarországon, de nyilván még mindenki picit kivár. Tehát, hogy ez szerintem akkor lesz tömeges, amikor a valódi változás megtörtént. Na jó, de akkor ez egy nagyon fontos üzenet lehet a ma még Fideszre szavazó nagymamáknak, hogy ne szavaznak a Fideszre, mert akkor hazajönnek az unokák. Az unokákat. Nem? Tehát, hogy akkor, hát akkor zárjuk ezzel. De zárjuk ezzel. Kedves gyere haza, unoka. Nagymamák, így van, nagypapák, ez a feladat, tehát így lehet visszahozni a gyerekeket. Én nagyon köszönöm, András, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy mindenki hasznos volt, és én abban bízom, hogy másoknak is, tehát hogy még egyszer köszönöm, hogy ezt hoztam, amit így kezdett fogni. Tőled elbúcsúzom, és hát folytatjuk ezt a sorozatot, már úgy értem, hogy hívok be politikusokat, mert azt hiszem, hogy az a legfontosabb, először velük járjuk körbe, hogy mit terveznek a 2026-os választás idejére, hogy állnak a pártérdek, a közösségi érdek, hogy mit látnak ebben mozgást, úgyhogy ebben fogunk tovább menni. Ne írd meg, hogy hívjam be Torockait is, mert hívtam, várom a visszajelzését, hidd el, mindenkivel felvettem a kapcsolatot, akivel szükséges én értemben, tehát majd aki nem kamupártot szervez, az itt helyet kap, hogy elmondja, hogy ő hogy áll ez a kérdéshez, de a legfontosabb akkor is az, hogy te itt vagy, mert rád számítok a jövő héten is, amikor megint csak én itt leszek, bár most egyébként rendhagyó adások következnek, mert a stúdiót egy picit itt hagyjuk és elmegyünk vidékre, tehát nem biztos, hogy nettó politikával folytatjuk a nyár folyamán, hogy egy kicsit pihenjünk mi is, de itt leszünk és jövünk és számítunk rád is. Nagyon köszönöm, hogyha megtisztelsz a figyelmeddel, megosztással, feliratkozással, támogatással, hát már mindennel. Na, hagylak, menjél te is, strandolj egyet. Hello.